subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगूं दुआ तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार माक बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, मीठे घाट का पानी। शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे।